przestać być nie trwać. Zadawanych sobie pytań już chyba chwytam, a więc może wytrwam. Ty, ja i ty trwamy tak jak trwa ta bitwa. Skoro tak, to nie najlepszy czas, by trwała ta gonitwa. A trwa nie znika, jak czapka niewidka. To chyba witka w już domu z gutami tu. Co wręcz się gapi, jakby coś miało wyleć z sufitu. Zawieszanie z moddani spauzował mechanizm tego mego jego Arturitu. Tłumiąc w sobie, choć nie mogę, kilogramy krzyku. Fiub się napali, czyli to co wszyscy się ukrywali. Przyszli sam na sam, po czym w oddali się schowali i zmylili, mówiąc mi w tym momencie, że czas ciągle mija. Wzrok wbija się w tłoka, tłok toczy w oczach cały ten potok z wodospadem i składem obłąkanych potąd. Taki samosąd wzięty stamtąd, by utworzyć nowy prąd. Bezna, nie przestać być, być i być. znać, whatever, nie znać i nie stać się, przestać, przestać, przestać. Tak więc kapię się w przestrzeń, serce wybija mi rytm westchnień, tęskni jak ta pustka mnie dobija. Prędzej czy później takich jak ja dopada schizofrenia. A więc chill out, póki jest jeszcze na to chwila. Bla bla bla, demortki lotem motyla. Znam je na tyle, aby tworzyć własne wątki. Po to ponad ląd się wzbijam, bo to najlepsze pamiątki. Na finał, na finał, na finał.